www.szkoleniapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 20 października. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Mamy ciszę wyborczą przed niedzielnym głosowaniem. Za jej złamanie grozi grzywna. W szpitalu w Rybniku porozumienie, ale tylko częściowe. Protest pracowników trwa. Kilkutysięczna karawana migrantów przekroczyła granicę z Meksykiem. Kieruje się w stronę USA. Obowiązuje od pół minuty. Mamy ciszę wyborczą przed niedzielnym głosowaniem. Jutro wybierzemy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o sposobie głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza prosi, by w niedzielę przed oddaniem głosu przeczytać instrukcję na karcie do głosowania. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński apeluje, by jasno zaznaczyć swój wybór. Żeby naprawdę ograniczyć swoją inwencję twórczą i ograniczyć się tylko do postawienia tego krzyżyka, czy plusa, czy jakby go nazwać, to są zgodnie z ustawą co najmniej dwie przecinające się linie. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. W tym czasie nie można zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych. Za upublicznienie w tym czasie sondaży wyborczych grozi grzywna od 500 tysięcy do miliona złotych. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomina, by na głosowanie zabrać dokument ze zdjęciem oraz by po oddaniu głosu odpowiednio zabezpieczyć kartę. Ważne jest, aby wrzucając kartę do głosowania wyborca pamiętał, żeby była wrzucona stroną zadrukowaną niewidoczną. Najprościej jest ją po prostu złożyć. Głosowanie w niedzielę potrwa od godziny 7 do 21. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jest porozumienie w rybnickim szpitalu, ale tylko częściowe. Dotyczy obsady pielęgniarskiej na dyżurach. Protest załogi trwa dalej. Pracownicy szpitala domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto. W poniedziałek mamy się spotkać z zarządem województwa, informuje przewodniczący Solidarności w rybnickim szpitalu Piotr Rajman. No mamy dalej strajk, natomiast w poniedziałek jedziemy do pana gramatyki na jego zaproszenie, zmodyfikowane zaproszenie. W środę jest na wniosek przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza, czyli Wojewódzka Rady Dialogu Społecznego i zobaczymy, co będzie dalej. Od czwartku szpital w Rybniku działa w trybie ostro dyżurowym. Realizowane są tylko zabiegi ratujące życie. Karawana migrantów z Hondurasu zmierzająca w stronę Stanów Zjednoczonych sforsowała zabezpieczenia na granicy Gwatemali z Meksykiem i wkroczyła do tego kraju. Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył wcześniej, że pochód migrantów musi zostać zatrzymany przed granicami Stanów Zjednoczonych. Zagroził konsekwencjami krajom, które przepuszczą migrantów przez swoje terytorium. Meksyk zadeklarował, że podejmie wyzwanie zatrzymania karawany. Grupa zmierzająca w kierunku Stanów Zjednoczonych liczy około 4 tysięcy osób. Niektórzy twierdzą, że uciekają przed prześladowaniami w ogarniętym przemocą w Hondurasie. Inni przyznają, że idą do USA w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Ponad 1000 wydarzeń, z których ponad 600 jest zaplanowanych na weekend 9-11 listopada. Tak wygląda plan programu Niepodległa w całej Polsce. Jest wiele inicjatyw o różnej tematyce, mówi dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Tak naprawdę, jak chciałby ktoś zobaczyć, co może zrobić z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, jak może celebrować, powinien wejść na stronę niepodległa.gov.pl, gdzie jest kalendarium i każdy znajdzie coś dla siebie, bo to są i warsztaty muzyczne, warsztaty kulinarne, jest to możliwość odwiedzenia wystawy, możliwość wspólnej nauki śpiewu. Głównym punktem obchodów Święta Niepodległości będzie koncert dla Niepodległej, który odbędzie się na PGE Narodowym 10 listopada o 19.30. To będzie muzyczna podróż przez ostatnie 100 lat polskiej muzyki, dodaje Kowalski. Będą to utwory, które towarzyszą Polakom od 100 lat. Te utwory będą w nowych aranżacjach, będą dla wielu zaskoczeniem. Te nowe aranżacje będą bardzo ciekawe i będą zapraszały do pokazania w inny sposób muzyki, którą już znamy, którą kojarzymy. Zaczniemy koncert od utworu Widziałam ja orła na niebie, a koncert zakończymy hymnem państwowym. Bezpłatne bilety na koncert będzie można zamówić na stronie niepodległa.gov.pl. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z rozpogodzeniami, miejscami może padać. Chłodniej. W Olsztynie i Suwałkach dziś tylko 11 stopni, w Szczecinie i Opolu będzie 13, w Poznaniu, Kielcach i Lublinie 14, a najcieplej w Rzeszowie tam 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. uciec, chciałbym uciec tam. To taki piękny kraj, szczęśliwi ludzie w nim. To taki jeden raj, wspomina biały dym. To taki piękny kraj, cukrowej waty smak. To taki jeden raj, będzie go bardzo brak. Właśnie tak. RSC, RPS. Po co Polska to rodacy klaszą tylko w samolocie? A zamiast gwiazdki z nieba z dachu spada samobójca. Złotousty przed kamerą wypowiada oszustwa. Ty próbuje się ustawić po przeforsowaniu ustaw. Kochamy bat nad głową, tylko wtedy solidarni. Człowiek człowiekowi wilkiem z pomówienia w łapie psiarskim. Chcemy być normalni, a społeczni nielegalni. Szara strefa wpływu, tylko wybrani bezkarni. Chcemy dożyć emerytury i jeździć na wczasy. Wielu z nas spędzi młode lata na emigracji, za komuny były sankcje, co drugi gastarbeiter. Dzisiaj Unia bez Schengen nam ta wolność jakimś żartem. To taki piękny kraj, byle z fartem przed siebie wierzę w swoje przekonania. To taki jeden raj, spełnia swe marzenia, na tym nie poprzestawać. To taki piękny kraj, wokół tyle bezprawia, świat nie jest sprawiedliwy. To taki jeden raj, życie mamy jedno, na to życie wciąż chciwi. Słyszałem nigdy, że zaczniemy nagraniem zespołu, który powstał 37 lat temu. Dobry wieczór, Marto. Dobry wieczór, Hirku. Marta Malinowska i Hirek Wrona witają Państwa w audycji Polski Beat. A wiesz, dlaczego rozpoczęliśmy właśnie tym nagraniem? Bo to był mój wybór. Bo masz dobre wspomnienia z tym czasem? Słuchaj, też, to prawda. Zwłaszcza, że z kolegami z zespołu RSC studiowaliśmy razem i byłem świadkiem powstawania tej grupy. Natomiast oni są w bardzo dobrej formie. I jeszcze większe zdumienie u mnie wzbudziło to, że dogadali się z Peją i po prostu razem nagrali utwór. To po prostu coś niesamowitego, prawda? Nie podejrzewam, żeby to nagranie pochodziło właśnie z tego 83, bo Rychu Peja wtedy miał 81, bo oni wtedy powstał zespół, tak. A Rychu Peja jest który rocznik? Rychu Peja skończył 42 lata, czyli już wtedy był na świecie, tak. Ale raczej nie wiedział chyba wtedy o istnieniu. Wiesz co, o istnieniu RSC to na pewno nie wiedział, ale już swoje na Staszica w Poznaniu robił. Dobrze, ale to jest audycja, w której prezentujemy przede wszystkim muzykę niezależną, młodą, nową, brzmienia związane z elektroniką, z rapem. I Marta przynosi czasami takie dziwne utwory, których ja nie potrafię jakoś tak umieścić ani w czasoprzestrzeni, ani w stylistyce. Ja powiem ci, że dopiero zaczynam się rozkręcać w tym polskim bicie i też odnajdywać swoje miejsce i cieszę się, że ta muzyka sprawia ci problem, bo myślę, że wszyscy na tym dobrze wyjdziemy, jak trochę sobie pogramy różnych rzeczy. Dobrze, to skoro jeszcze mamy coś do powiedzenia w tej audycji, to teraz będzie produkcja legendarnej z twojego miasta, przecież tam mieszkasz. No tak, mieszkam tam, także zawsze Wrocław jest mile widziany tutaj w polskim bicie. To produkcja White House. Moje miejsce, moje miejsce, moje miejsce, moje miejsce. Światło łatwo ginie w świecie gwiazd. W tym kinie każdy chciałby siedzieć sam. Ja nadal na wagarach dla tych, na której chcę zmian w nim. A moja klasa nie lubi mnie i tak. Moje miejsce. Przeprowadzam się 50 raz. Znowu zalałem plan, pisany i tak niepewnym pismem, czy hazard mnie ciągnie tu znowu, czy sam. Czy tu ciągnij, czas coś udowodnić, chociaż nie wiem kogo zabrać i dokąd iść. Może się mnie stąd zabierzesz, ale wątpię, bo chcesz żyć marzeniami, ale wątpisz. Zalewam alkoholem swoje wnioski, chociaż w sumie powinienem pić za gości i mądrości, że nic nie jest wieczne i weź, że już wreszcie dorośni. Nie zarabiam na niczym innym niż muza. W sumie kumam, czemu wciąż tak wielu to oburza. Ty gajer, ja bluza, ty frajer, ja luza. Idę dalej, a ty stale śnisz o podróżach. Wiem, chciałbyś nabić mi guza, ale boisz się, bo twoi ludzie to nie jakuza. Zamiast tego powódzie przynudzasz o biurze, o trudzie, który wiąże się z pracą w tej dziurze. Nie już dłużej nie mogę. Żalisz się wszystkim, że brakuje ci szczęścia. Dwa, cztery na dobę. Rozmyślasz wyłącznie o swoich klęskach. Znasz smak zwycięstwa, praca nie jest ciężka, tylko gdy wynika prosto z potrzeby serca. Nie śnił mi się wers, ale chcę dojść do miejsca, w którym kończy się tęcza. Moje znasz smak zwycięstwa, praca nie jest ciężka, tylko gdy wynika prosto z potrzeby serca. Nie śnił mi się wers, ale chcę dojść do miejsca, w którym kończy się tęcza. Moje miejsce, moje miejsce, wiem. Moje miejsce, moje miejsce. A mówisz tak, bo nie kumasz, że mi może nie zależeć, że mi to obojętne, bo i tak jest mi krza w różne, że może w ogóle w to nie wierzę i może gdzieś tam fortuna mi uśmiecha już jak Uma Thurman. Szle i coraz częściej myślę, że podejdę, to mi setni łeb jak turban, ale i tak podejdę. Matiłem, chcesz tylko skosztować tę karierę, to się udław. Tam jest strój durnia i ci już lepiej przebierz. Zaraz przyjdziesz się, widz się, będzie się ludział. Patrzę na ten swój plan i tak szczerze, zdałem go specjalnie, bo już sam nie wiem, czy to nie jest jego wersja gorsza. Moje miejsce, bo ja chyba jestem gorszą częścią siebie, ale ta druga wcale nie jest dobra. Niech mnie niesie to przeznaczenie. Znasz smak zwycięstwa, praca nie jest ciężka, tylko gdy wynika prosto z potrzeby serca. Nie śnił mi się wers, ale chcę dojść do miejsca, w którym kończy się tęczy się tęczy. Moje miejsce, wierzę, że nie odkryłem języku. Przecież gdzieś musi być moje miejsce. Moje miejsce, przecież gdzieś musi być moje miejsce. Moje miejsce, przecież gdzieś musi być moje miejsce. Moje miejsce, przecież gdzieś musi być moje miejsce. Moje miejsce. Moje miejsce. Moje miejsce. Moje miejsce. Moje miejsce. To teraz wypowiem dwa słowa, które mogą coś ci, Marta, powiedzieć. Sarius, małpa. Obrażasz mnie w tym momencie? Nie, tak sobie pomyślałem, że tak, skoro tak wesoło dzisiaj zaczęliśmy audycję, a będzie jeszcze wesele za chwilę, to tak postanowiłem kontynuować w tej, że tak powiem, stylistyce dalszą rozmowę. White House Connection, tak się nazywa projekt. Na pewno jest mi bliżej do tych nazw i pseudonimów, które jeszcze dzisiaj w polskim bicie się pojawią, więc rocznikowo przynajmniej to wszystko się zgadza. White House wrocławsko również gra, także to mi pasuje. A widziałaś kiedyś Silesa? Nie widziałam. Och, słuchaj, to wszystkie kobiety się w nim kochają. Nie dość, że jest znakomitym raperem, do tego jest niezwykle przystojny, to jeszcze jest muzykiem pełną gębą po szkole muzycznej, wszystko sobie sam robi, gra na fortepianie, no w ogóle jest, był kiedyś w tym studiu tutaj i na tym rozstrojonym pianinie, które tutaj stoi obok nas, grał i robił to naprawdę znakomicie. Bardzo zdolny chłopak, dlatego zapraszam cię do posłuchania, bo to fajny utwór jest i w całości zrobiony właśnie przez Silesa. Pytaj typie, jak to zrobić. Ja tego nie wiem sam. płynę sobie tylko na tej samej łodzi i robię to, co w duszy gra. Parę osób tutaj jeszcze nie wie, o co chodzi. Może powie ci młody Jan, moje podejście nawet z toru nie wychodzi. Ja tylko robię rap. Piszą do mnie amatorzy, Stiles, jak się wybić. Teraz wiesz, czemu jestem po drugiej stronie szyby. Odwracasz kota ogonem, pokażę ci tyły. Wszyscy chcieliby zabłysnąć, ja są w cieniu jak atliby. Słuchałem o Warszawie w trakach, a teraz nocami z ziomalem po ulicach tych latam. Leci mi spacer Eldoki, przez niego jestem w tych rapach. Rzucałem wersy na bloki, zobacz gdzie jestem po latach. Wymarzyłem sobie przyszłość, coś tam mówisz do mnie, Olti. Jeszcze pytasz się o Rintok, na nadwyżce to mi wyszło. Typie talent to nie wszystko, a muzyka to nie bistro. Zaczynałem jedną iskrą, teraz pali się ognisko. A ziomy dzwonią po temat, nie potrzebują crashera. Kleją się palce jak mela, kiedy kruszą do pana Edu i Stella. To nigdy się nie pozmienia, kręci się wciąż karuzela. A moje flow a kapela i tak ciągle płynie tu jak primavera. Weź mnie nie pytaj typie jak to zrobić. Ja tego nie wiem sam. Płynę sobie tylko na tej samej łodzi i robię to, co w duszy gra. Parę osób tutaj jeszcze nie wie, o co chodzi. Może powie ci młody Jan, moje podejście nawet z toru nie wychodzi. Ja tylko robię rap. Robię rapy, do których chcę potem tańczę. Schowaj chłopie do szuflady swoje pańcze. Wykładają mi zasady po masaniu. A zakłady mówią, Stiles wygra w walce. No bo mam swoich ludzi tu i nieważne czy to jest Warszawa czy Lubaczów. Ej, puszczam track, który buja mnie uch. Nawet nie namawiaj ludzi, żeby zapoddali twój. Ej, mama będzie ze mnie dumna, jeden etap za mną, teraz druga runda. Śmiga tu na trapie furia, zaczynałem dawno, kiedy leciał bomba. Walczę z emocjami, mam ruchów, to wszystkim panom paso doble rumba. Nie rób ze mnie durnia mała, bo nie warto myśleć, że to miłość chyba jakaś pójda. Nie będę przepraszał za złamane serce. Nie, nie. Chciałem wysyłać ci listy w kopercie. Teraz to mogę najwyżej w butelce. Bo ci chodziło o flotę, kiedy mi mówiłeś, że chcesz czegoś więcej. Weź mnie nie pytaj typie jak to zrobić. Ja tego nie wiem sam. Płynę sobie tylko na tej samej łodzi i robię to, co w duszy gra. Parę osób tutaj jeszcze nie wie, o co chodzi. Może powie ci młody Jan, moje podejście nawet z toru nie wychodzi. Ja tylko robię rap. To nagranie pochodzi z jednej z moich ulubionych kompilacji rapowych polskich, czyli Pop Killer, Młode Wilki. To już była część szósta. No właśnie, ja już wszystko wiem przecież. Tak. Ten Stiles to jest Młody Wilk tegoroczny. No widzisz, Młody Wilk. Ale młody, taki za młody dla mnie nawet, wiesz? Może z tego względu nie... Za młody dla mnie. Dobrze. Ale potrafi. Tak, potrafi. Dobrze było. To teraz ciekaw jestem, czy nasz gość będzie również za młody dla ciebie. Dobry wieczór, Jarosławie. Kłaniam się, witam. Legendarny Jarosław Janiszewski, czyli człowiek, orkiestra, głos zespołu Bielizna, dawniej Bielizna Geringa, na początku jeszcze, obecnie również Czarno-Czarni. Konferencje, co ty tam jeszcze robisz? Piszesz? Czepię dywany, gotuję. Tak, gotujesz. Lutuję też. Tak. Lutujesz? Lutownicę mam bardzo fajną. Aha. Dobrze. Czyli krótko mówiąc, postać absolutnie kultowa, związana z Trójmiastem. Człowiek, który do dziś mieszka w Gdańsku, jeszcze go stamtąd nie wymeldowali, ku zdumieniu wszystkich, a jest u nas na okoliczność ukazania się nowej, niezwykle alternatywnej płyty, która ukazała się pierwszy raz w 93? Tak, dokładnie. W 93 roku. Płyta zatytułowana jest tak i na początku była chyba tylko na kasecie, na kasecie tak. Magnetofonowej. Bo historia jest taka dość wesołkowata. Otóż płyta ukazała się w roku 93 nakładem wytwórni, mogę o tym teraz opowiadać, bo wytwórni już nie ma, Silverton, to taka zasłużona firma ze Śląska, która wydawała takie formacje jak Big Cyc, jak Piersi i oni zdecydowali się wydać naszą płytę trzecią. Byli przekonani, że będzie to kontynuacja tego, co działo się na pierwszych dwóch płytach. które były znacznie prostsze od tej. No my postanowiliśmy troszeczkę zmienić front i po dwóch płytach takich, powiedzmy, bardziej przystępnych zagraliśmy rzecz zupełnie odmienną. Zwłaszcza, że dołączył do nas już od drugiej płyty Piotr Pawlak, szalony gitarzysta kiedyś, dzisiaj producent i człowiek, który stwierdził, że jest na etapie szmeru, bo odłożył teraz gitarę, na tej gitarze nie gra. I zarejestrowaliśmy płytę, która została nagrana, mówiąc krótko, grając na 3-4 bez nakładania na ślady z producentem tak zwanym tym artystycznym, który odpowiadał za całość z Kanady, taki nasz dawny znajomy. A pieniążki otrzymaliśmy skromne od firmy, która wymyśliła polski edytor tekstu do prac komputerowych, bo warto przypomnieć, że w latach 90. na początku komputery nie obsługiwały polskiej czcionki. Nie było Sizi i różne takie ciekawostki, to ekipa z Gdańska wymyśliła ten edytor tekstu pod tytułem TAG. No a myśmy zaproponowali, że zrobimy taką małą promocję. To był chyba pierwszy product placement tak zwany w Polsce. Zarejestrowaliśmy tę płytę i ona się ukazała na kasecie, ale firma, jak kiedy usłyszała dźwięki, bo na szczęście się nie interesowali, co nagrywaliśmy, stwierdzili, że możemy sobie kiedyś w przyszłości wydać wersję kompaktową, wersję cyfrową, dlatego że nie spodziewali się akurat takich dźwięków. Te dźwięki miały się nijak do tego, co grało się wtedy. I myślę, że dzisiaj też będą tak postrzegane lekko z boku, bo tam się dzieją dziwne historie. Tu się chwalę cały czas, że Neil Peart zespołu Rush bardzo nas pochwalił za tę płytę 2-3 lata temu. To był jeden z elementów, który nas tutaj zmobilizował do tego, żeby tę płytę wydać po 25 latach, a to też dzięki wsparciu naszych słuchaczy, znaczy naszych tutaj fanów, bo dzięki portalowi Polak Potrafi zebraliśmy parę groszy i ukazała się ta płyta, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dobrze, ty jesteś lepszy niż ostry. Po prostu włączyć i właściwie pójść sobie, można zjeść kolację, później się przespać, a ty dalej będziesz mówił. Ale ja potrafię się wycofać, bo za chwilę chcę zagrać kompozycję Przeganianie wołów do Norymbergi, gdzie tylko wykonuję jedno słowo, eja. A natomiast mój kolega będzie udawać woły, które będą biec przez prerię. Dobrze, eja, to jedziemy. Jarosławie, powiedz mi proszę, dlaczego te woły muszą biec akurat do Norymbergi, a nie mogą na przykład do Brukseli? Wiesz co, Norymberga ma takie konotacje dość tajemnicze, dość brutalne. Pamiętamy lata 30. zeszłego wieku, co tam się zaczynało dziać dziwne, jakiś tak zwany europejski ferment. Wiesz co, ta Bruksela jest przereklamowana. No oczywiście jest to miłe, sympatyczne miasto, ale nudne, tak? Uważam, że ta Norymberga ma w sobie więcej tajemniczości. Są takie dzielnice w Brukseli, w których jeszcze nie byłeś, a tam jest dopiero życie. No słuchaj, wiem, że masz dużo doświadczenia wiesz, w tym względzie. Słuchaj, znany jesteś w Polsce jako człowiek, który z niejednego pieca chleb jadł, w związku z tym być może mi opowiesz trochę po programie. A dzisiaj, gdybyś miał przeganiać te woły, to jak myślisz, gdzie by się przeganiał? Wiesz co, przyznam się, że nie ma to jakby większego znaczenia, dlatego że my staramy się czasami grać dźwięki, które gdzieś atakują atomy w przysadce. Człowiek sobie wyobraża różne dziwne historie. Te woły mogą biec, nie wiem, do Wejherowa, do Tolkmicka, do Rypina, gdzie kto woli. Ważne jest, żeby dźwięki wywoływały jakieś emocje, jakąś refleksję, tak, żeby nie przechodziły obojętnie obok, tak na zasadzie, że ktoś przyszedł, zagrał sobie parę dźwięków, bo dzisiaj jakby jakoś tak się konstruuje te utwory, że jest zwrotka, refren, solóweczka, tam 30 sekund. My trochę odchodzimy, cały czas w działalności w Bieliźnie odchodziliśmy od tego schematu, żeby nie było nudno, tak? Moja działalność też, tak jak Hirek, sobie o tam wielu zespołach się realizuje, bo nie wyobrażam sobie, żeby tak jak wiele zespołów przez 40 lat grać 5 tych samych akordów na krzyż i śpiewać te same rzeczy i tam się wyginać, bo w pewnym wieku człowiek już staje się śmieszny, tak jak udaje 18-letniego rock'n'rollowca w jakimś tam podkoszulku obcisy ma tutaj brzuch. Zostawmy, bo się zapędzisz zaraz. Dobra, Mam pytanie o tę płytę, bo ona jest bardzo wyjątkowa w dorobku Bielizny. Tak. Dlatego, że w pewnym momencie Marta chciała cię zapytać, bo rozmawialiśmy, jak się przygotowywaliśmy do audycji, o twoje lata młodości i o to, co się działo się w Trójmieście w latach 80. To za chwilę do tego wrócimy. Ale powiedz mi o tej płycie jeszcze, ponieważ to jest tak naprawdę wasz komentarz do tego, że nie wszyscy mogą być, tworzyć sztukę alternatywną, o tak to delikatnie nazwijmy. To znaczy, każdy ma gdzieś w przyrodzie swoje miejsce, tak samo jak w dźwiękach, tak? I tak samo jak ja nie nadaje się do na przykład działania w ramach kultury disco polo, tak? Bo odbiorcy disco polo mają swoje fale, tak? Ja tam nie mogę wejść, nigdy tej częstotliwości nie mogę znaleźć, bo nie odbierają na swoich falach. Tak samo jest tutaj z nami, że my zapędzamy się w takie rejony, które gdzieś tam dają nam satysfakcję, tak? Ja bym chciał, żeby te dźwięki zostały gdzieś w głowie komuś, żeby tam czasami coś zagrało, coś ruszyło. Tak za chwilkę zaproponuję utwór Mały kwiat żelazny ptak, który jest, ktoś mnie zapytał, o czym ja wiem? O tym, że człowiek staje się w latach, nawet nie w świecie dzisiejszym, ale w ciągu ostatnich 20-30 lat człowiek po prostu staje się coraz bardziej twardy, chamieje wręcz, nie ma czasu na wzruszenia, na refleksję. Tutaj jest to piosenka o wzruszeniach, tak, że człowiek przestaje być przynajmniej ten współczesny, zwłaszcza w Polsce, jest taki wściekły. Ale to było 25 lat temu tak, napisane. Wiesz co, to było dawno temu, ale właśnie cała rzecz polega na tym, że ja przez te 35 lat działania zespołu staram się za wszelką cenę, żeby te teksty były tak napisane, żeby były uniwersalne. Kiedyś śmiano się ze mnie, pamiętam, jak moi koledzy drwili, napisałem tekst o terrorystycznych bojówkach i o podkładaniu trotylu w knajpach. To był 87 rok. I wszyscy patrzyli na mnie jak na kompletnego idiotę. Mówią, no człowieku, no ale o czym ty piszesz? O co chodzi? Jakie wybuchy? Jaki trotyl w ogóle? A ja mówię, no poczekamy, zobaczymy. Ja nie będę mnie dumny z tego, co napisałem, ale mówię, tak się to wszystko potoczy w taką stronę. Stąd Bielizna zawsze tworzyła dźwięki dla ludzi, którzy, znaczy dla takich samych jak my, tak? My tutaj nie podchodzimy w sposób komercyjny, nie zmieniamy się w jakiś sposób dramatyczny, tylko staramy się zrobić takie dźwięki, jakie nam samym sprawiają satysfakcję. Stąd być może nie odnieśliśmy jakiegoś ogromnego sukcesu komercyjnego, bo na przykład zespół Mazowsze nie mógłby zatańczyć takiego utworu, który za chwilkę chciałbym zagrać. Dobrze, to zaraz zagramy, ale jednej rzeczy nie przewidziałeś. Proroku nasz. To, że Peszko będzie grał w Lechii Gdańsk. Nie. Zapięć kąty, wyrywam się, gubię dowiedzieć się, kto w nocy robi prąd. Ten pan chęt daleko stąd kręci porwą, używając pusty plon. Filozofię na wiele lat skrywa dla mnie w łatwych płatkach mały świat. Ten dzień na pewno spędzę z nim. Ten dzień na pewno spędzę z nim. Płyta zdecydowanie broni się brzmieniowo i tekstowo. I sądzę, że idea, która jej przyświeca, jest aktualna cały czas. Wiesz co, no staram się. Za chwilkę zagramy ostatnią rzecz w dzisiejszym programie, w dzisiejszym magazynie, która będzie też taka symptomatyczna. I cóż, no walczymy o to, żeby w miarę powalczyć jakby o pewien uniwersalizm, bo ja zawsze miałem takie zdanie, że nie jest sztuką używanie prostych sformułowań, tak? Heniek jest gruby, Marian jest głupi, tamten jest tępy, ten jest wściekły. Jest to po prostu stwierdzenie jakiegoś prostego stanu, tak? Dla mnie symbolem takiego właśnie stanu prostoty słownej jest utwór Widziałam orła cień. No, wiesz co? Takie, że te też się zdarzają, tak? Czasami trzeba... Zamurowało się. Wiesz co, czasami trzeba cokolwiek napisać, żeby stworzyć utwór, jak się była Kasia Andosowska, że piosenka musi mieć tekst, tak? Więc czasami nic nie przychodzi do głowy, więc ktoś tam zerknął, być może faktycznie to orła cień, tam leżą jakieś, wiesz, stringi matki, także można zbudować na tym jakąś, wiesz, figurkę intelektualną. Natomiast cała, wiesz, rzecz polega na tym, żeby dźwięk jakby skleił się z tekstem, tak? Tu chłopaki zagrali, wymyślili mnóstwo bardzo takich dość chwilami karkołomnych dźwięków. Ja miałem z tym też trochę zabawy, żeby się jakby wczuć, żeby to wszystko razem zagrało, tak? Bo... Czyli najpierw była muzyka, później ty tekst napisałeś, tak? Przeważnie, a czy my głównie tak działaliśmy i tak działamy, że dźwięki są elementem, który ma pobudzać do wyobraźni i jakby gdyby ten tekst był najważniejszy, to najpierw mógłbym coś napisać, a potem byśmy próbowali walczyć, natomiast nasza metoda, tak zwana metoda Stanisławskiego, jak to kiedyś mówiono w tym słynnym, jak to się nazywa, Actor Studio, tak, amerykańskim, polega na tym, żeby wczuć się zupełnie w te dźwięki, tak, i jakby zlać się z tym wszystkim w sensie takim optymistycznym, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I cóż, zapraszam wszystkich do kontaktu z tą płytą, bo można ją zdobyć tylko i wyłącznie kontaktując się z nami na Facebooku, bo jej normalnie w sklepach nie będzie. Wydrukowaliśmy ograniczoną ilość tej płyty. Liczbę. Także będzie tej płyty troszeczkę tylko, nie za dużo. Bielizna, właśnie dlaczego tu jest oryginal 1992, a nie 93? Dlatego, że płyta została nagrana, była gotowa w roku 92, tak? I wtedy zostało to wszystko jakby zrobione. Kwestie potem szukania wydawcy, to trwało jeszcze rok, tak, zanim się płyta ukazała, na produkcja, kaseta. Trzeba sobie zdać sprawę, że w latach 90. wyprodukowanie płyty kompaktowej było kompletnie czymś innym niż dzisiaj, tak. Dzisiaj kosztuje, nie wiem, złotówkę, 2 czy 3 złote, nie pamiętam. Natomiast wtedy to było coś ekskluzywnego. Przypomnij sobie rok 92, 3, to dopiero taki wstęp tych płyt kompaktowych. Głównie królowały kasety. I dlatego firma Silverton nie zdecydowała się, bo się po prostu wystraszyła, że tych osób będzie za mało, które to kupią i że im się nie będzie opłacało. No i może dobrze się stało, ta płyta przeleżała sobie troszeczkę, ale mam taką satysfakcję, dostajemy sygnały, że pewne rzeczy się nie zdewaluowały. zakończymy utworem Hudaberta przejmuje rząd dusz. Tutaj rozmawialiśmy. Ale wstępnie. Obiecałeś, Marcie, że jeszcze opowiesz w 5 zdaniach, nie dłuższych, o tej scenie alternatywnej trójmiejskiej w latach 80. Dobrze, szybciutko. Powiem tak. Są takie zjawiska, które są jakby bardzo trudne do opisania, jakby do tego, żeby się zagłębić w nich i stwierdzić, dlaczego akurat w tamtym okresie, a nie w innym. Był pewien okres, wiadomo, zamknięcia, lata 80. Nikt nie miał z nas paszportu, nie można było nigdzie wyruszyć. I nagle pojawia się fala. To tak, wiem, że Hirek lubi porównania piłkarskie, tak jak kiedyś była drużyna Górskiego i grała dobrze, a potem się wszystko skończyło, łącznie teraz dzisiaj, nawet Lewandowski kopie tak, żeby się płakać chce. I tak działo się wtedy, że mieliśmy taką falę optymistyczną młodych, zdolnych, energetycznych osobników, którzy pojawili się w Trójmieście, którzy nagle jakby bardzo szeroko traktowali dźwięki. Mieliśmy bardzo wiele gatunków. Ska, muzykę techno, reggae, muzykę zakręconą bardziej alternatywną. W tamtym czasie techno. To było naprawdę ciekawe, dlatego że Polska była tak ogarnięta takim marazmem zimnej fali. Tak? To były dźwięki takie zdołowane, ciężkie, smutne, przygnębiające. A u nas pojawiały się nawet zespoły rockabilly, tak jak Los Piranhas del Baltico, albo Kretki. Albo bluesowe, jak Canada Blues. Tak, albo bluesowe, jak Canada Blues i jeszcze parę innych. Także to jest to taka rzecz, że pojawia się wysyp talentów, tak jak z grzybami czasami, że w jednym miejscu są, w drugim miejscu ich nie ma. Tutaj te talenty się pojawiły. Niektórzy twierdzili, że ze względu na bliskość morza, tak, że marynarze, że otwartość, że płyty. Na pewno to miało jakiś wpływ, bo myśmy mieli mnóstwo płyt. Mieliśmy mnóstwo ciekawostek. Ja pamiętam do dzisiaj taką scenkę, jak graliśmy kiedyś jakiś alternatywny koncert w Rivierze Remont. Tam chyba nasz kolega wspólny Grzesiek Brzozowicz był szefem. Tak. Wyobraźcie sobie, myśmy już dawno mieli film Purple Rain z tym, z Prince'em. Ja im przywiozłem to i oni tak otworzyli oczek. To jest ten Prince. Ja mówię, no jest Prince. To teraz posłuchajcie, obejrzyjcie sobie po prostu, jak to brzmi, jak to jest zrobione, jak to zagrane. I oni upatrzyli na mnie, mówią, ty no, jakiś facet przyjechał tam skądś, tam kolorowe, jakieś dziwne rzeczy gra. No i zostawiłem im te materiały, także faktem jest, że mieliśmy dużą przewagę, jeżeli chodzi o kontakty ze światem, ale nie byliśmy tacy, powiedzmy, stłamszeni, tak? Myśmy, Hirek Wrona przyjeżdżał do nas na różne koncerty, mieliśmy przeglądy ery atomowej, gdzie działo się naprawdę bardzo wiele, było bardzo wesoło. Prowadziliśmy z Grześkiem Niecugowej świętej pamięci te koncerty. Tak, tak się działo, także mnóstwo kapel tam. Waldek Grudziecki robił. Pierwsze koncerty miał i Tyla, pamiętam, i Kult, i mnóstwo jeszcze kosmetyki, Miejsce Spinki z takich bardziej znanych formacji. Formacja Nieżywych Schabów z Pałuchą, jeszcze wersja oryginalna. Żebyśmy się tak za bardzo nie rozkręcili, to może przypomnijmy tylko te zespoły, które wówczas pojawiły się obok Bielizny, a wcześniej Bielizny Geringa, bo tak. Taka była pierwsza nazwa. Taka była, tylko pancerne rowery, Merlin Monroe, Canada Blues. Apteka, po prostu. Co byśmy tam mieli? No, słynna grupa poetycko-muzyczna, Szelest Spadających Papierków. Tak jest, mieliśmy jeszcze wcześniej formację. Zlali mi się do środka. Tak, PKS i w ogóle, no mnóstwo tego było, naprawdę. A, jeszcze przecież Bum Wakacje w Rzymie. Oczywiście, tak. Nagroba bardzo ciekawego singla, dostali kiedyś nagrodę, pamiętam, na jednym z festiwali. Także działo się, było bardzo miło, bardzo sympatycznie. Co najciekawsze, w tej chwili z tamtej załogi tak, gra Apteka cały czas, gra po prostu. Dziewczyny, które grały w zespole Bum Wakacje w Rzymie, kontynuują karierę tak zwaną, bo to taka kariera bardziej artystyczna niż finansowa, formacji Oczy Ciorne. Zespół cały czas gra, bo spotykamy się regularnie. Także cały czas się dzieje. No, my z Bielizną przygotowujemy płytę koncertową, która jest nagrana już od 2 lat. Czeka na to, żeby pozbierać parę groszy. Chyba trzeba będzie nerkę sprzedać, żeby wydać to na polskim rynku. Ale zrobimy to dla własnej satysfakcji. Także ta scena gdzieś tam jeszcze działa. Nie jest to być może tak prężne, no bo jak zwykle czasy się zmieniają. Są młodzi gniewni z Gdańska również wspaniali. Są. Jarek Jaliszewski dzisiaj był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę zainteresować się płytą zatytułowaną Tak. To jest reedycja albumu z 1993 roku. Kontakt z nami na Facebooku. Tak, kontakt na Facebooku. Album absolutnie znakomity i bardzo niezwykły i świetnie brzmiący do dzisiaj. A dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo, Jarku, że przyjechałeś z Gdańska. Dziękuję. mu tą głowę dał. Nie dla niej tworzył miękkość draw. Ona wyje w nocy, bo sztuką swoją pragnie zbawić świat. Ona wścieka się, bo czuje, że w swe słonie wielkie ma. I jeśli tylko miejsce będzie dać, to taka jest sztuka chudej Berty. Na nim grzeją wszędzie widać śmiech. Nocami ćwiczy, by osiągnąć cel. Ona mądrala z dyplomami swoją sztuką urwiałby. Pochodną dłonią w jednej chwili może zniszczyć wyższy. Zespół Bielizna. Jak młodzież ocenia te stare dźwięki rock'n'rollowe? Z szacunkiem. Z szacunkiem. Tak jest. Dobrze, to teraz Marta, ty może zapowiedz kolejnego wykonawcę. Mam nadzieję, Hirku, tylko że nikt reprezentujący tę prawdziwą młodzież jakoś się nie poczuje urażony, bo wiesz, że ja już z młodzieżą nie mam za wiele wspólnego, już bardziej na... Zapowiedz kolejny utwór. No to niech będzie, że kolejny utwór pochodzi z grona muzyki bliższej mi metryczkowo, rocznikowo, może tak, ale jakby się uprzeć, to można by zwrócić uwagę na to, że to jest muzyka inna niż to wszystko, co się dzisiaj gra i robi, podobnie jak Bielizna na początku lat 90. i też taka wyszukana trochę w czeluściach internetu, akurat w tym przypadku konieczność, więc bardzo po polsku też się nazywa, ale tym razem tylko jedno słowo. Hobby z płyty Free Jazz. No i tak, to właśnie brzmi konieczność. Myślę, że też mocno eksperymentująca w swoim podejściu do dźwięku, ale przede wszystkim dźwięku syntezatorowym, który tutaj dominował. Ja się z tobą nie zgodzę. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że przez wielu uważana jest ta płyta Free Jazz za płytę bardzo kojącą. To prawda. Natomiast ja miałem takie wrażenie, że to był utwór, który nie zmieścił się na płytę Wangelisa Rydwany Ognia i tylko dlatego się tam nie zmieścił, że jeszcze nie był dokończony. To ciekawe bardzo skojarzenie, ale jak wiadomo, każdy korzysta ze swojego obszaru jakby do interpretacji, więc powiedzmy, że go przyjmuje. Dzisiaj jakoś tak bardzo wesoło jest, chciałem powiedzieć. No powiem ci, że ta muzyka w ogóle nasza bardzo jest wesoła. Ja specjalnie dla ciebie kolejny utwór też przygotowałam, bo no nie wiem, jak tam się czujesz. Wiem, że kochasz hip-hop, to jakby wszyscy w tym kraju wiedzą, ale nie wiem, jak się z tym hip-hopem od młodych, co mają Young w pseudonimie. Young Multi na przykład. Żabson nie ma, co prawda, ale mentalnie też jest Young. Wiesz co, no ja rozumiem, że może być... No dobrze, nie będę komentował. Mam nawet jedną płytę Żabsona, wyobraź sobie. Wierzę ci, bo wiem, że jesteś kolekcjonerem płyt. Tak. No dobrze. Tylko to nie nowy singiel. Nie wiem, dlaczego tytuł po angielsku. To nowy singiel i jak posłuchamy, to wszystko będzie jasne. Dobrze, proszę bardzo. Wreszcie dojdzie. Nie chodzę wydeptanymi ścieżkami, poznam się na offroadzie. U ciebie stół z powyłamywanymi nogami, pusta flaszka po gołdzie. U mnie 700 albo Balenciagi, 30 centymetrów ponad chodnikami. Patrzę z góry na te mało ważne sprawy. Powiedz mi tu mała, lepiej who's your daddy. Noszę delium głady, a nie stare. Jestem ojcem, ale jak słyszę ich, wolałbym usunąć tę ciążę. Ponad ziemią czuję się jak młody książę. A ładne panie, jak to widzą, mówią, co za model. Kiedyś dla nich nagrywałem Who's Your Daddy. Teraz dupki nazywają mnie swym Sugar Daddy. Białe instruktory na mych nogach. No a starsze panie mówią, że ja chodzę w jakichś czołgach. Musisz nadganiać, bo nie kumasz stylu. Chociaż małe kroczki stawiam, wciąż zostaję z tyłu. Głowa w chmurach moja ciągle jest wysoko. A niezgie buty ATIS, które w niebo mnie wyniosą. Kiedyś włosy tak jak Bieber, teraz trzy poziomy wyżej, trzy podeszwy ponad syfem, yeah, yeah, yeah. Nowe buty z multim moim ziomkiem. No bo moja stopa procentowa ciągle rośnie. Ale muszę przyznać, że Żabson nie jest tutaj z Young Multi prekursorem tematyki zarabiania pieniędzy, bo już kiedyś wtedy hajs popełnił takie dzieło. Oj, to wiesz, o pieniądzach przecież to się głównie w hip-hopie chyba mówi. No, do pewnego momentu w Polsce to było passé. Wtedy nawet był wyklęty, ponieważ on się nie krył z tym, że chce zarabiać pieniądze. Ale z perspektywy 2018 już możemy powiedzieć, że to jest klasyczny hip-hopowy utwór właśnie ze względu na to, że jest o ciuchach i o pieniądzach. Tak, ale niedawno gdzieś tam pozwoliłem sobie powiedzieć, że tak 20 lat temu nasi raperzy ratowali hip-hop, a później reklamowali alkohole. I wyobraź sobie, że znalazło się kilku, którzy się obrazili. Właściwie nie wiadomo za co. Bez nazwisk, dobrze, prawda? Dobrze, kończymy audycję. Marta, ostatni utwór ty wybrałaś, proszę. No tak, muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem eklektyczności selekcji, którą na dzisiaj zebraliśmy, więc pożegnamy się utworem z ostatniej płyty RSS Boys, także będzie przynajmniej odrobina okolic techno, które nawet tutaj się dzisiaj pojawiło. Marta Malinowska i Hirek Wrona dziękują bardzo uprzejmie za wysłuchanie audycji Polski Beat. Pani Ewa Redel zrealizowała dzisiejszy program. Dobranoc. Dziękujemy.